Hi, all. Welcome to the call of V2 Retail. Today we have with us the top management of V2 Retail. Mr. R.C. Agarwal, Chairman and Managing Director, and Mr. Vipin Kaushik, the CFO. Without taking further, not wasting any time, I would hand over the call to the top management of V2 Retail. I think we should start the question and answer session, and we are open to take any questions. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ram Prakash Srinivasan, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon. And I'm looking at the results. And the one question that I have in my mind is, I think margins are always poor in the January quarter. And I also see that the depreciation this month, this year, has kind of double, almost around 30% more than the previous quarter. What is the reason for both of these, and how do we propose to, change this? Can you repeat the question? I didn't get it. It's regarding the EBITDA margin or overall margin? I am looking at only the operating margin, only the operating margin. The operating margins are around 2.5 or 2.6 approximately, and I see that every March quarter, the operating margins are very low. Almost, if you remove the other income, it's almost breaking on losses. That's the first thing. The second question is, the depreciation, has increased compared to last March. And what is the depreciation, how fast you indicate, think you will depreciate this, fixed asset over a period of what time? मार्जिन हमारा ऐसा है कि फोर्थ क्वार्टर में थर्ड क्वार्टर में हमारा विंटर का हम लोग बाइंग करते हैं और जनवरी फरवरी मार्च में हम विंटर में जो बच जाता है उस पे डिस्काउंट लगाते हैं तो फोर्थ क्वार्टर में हमारा मार्जिन में बहुत स्ट्रेन रहता है और हमारा देखिएगा आप थर्ड क्वार्टर में जिसमें हमने विंटर और पूजा और दिवाली का सेल किया है उसमें वो मार्जिन बहुत अच्छा रहता है तो थर्ड क्वार्टर में मार्जिन आप अभी 18-19 का भी देखिएगा तो थर्ड क्वार्टर का मार्जिन बहुत अच्छा है और फोर्थ क्वार्टर में हम क्योंकि वो विंटर का माल डिस्काउंट करके बेचते हैं इसलिए मार्जिन पे प्रेशर रहता है और दूसरा क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन को लेके है तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा करीब करीब 7 ईयर्स में सारा फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हो जाता है ओके थैंक्स दैट्स ऑल आई वांट टू नो थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ दानी जैन फ्रॉम आशी कैपिटल प्लीज गो अहेड Yeah, sir. I have three questions. My first question is on, sir, as per the company presentation, the company sales per square feet per month has jumped down to level of 792 the rupees in FY19. If you compare with FY18, or on an average 400 around, sir. Hello. Sales per square feet ka projection ye hai, sir. कि हमारा सेल्स हिस्टोरिकली बहुत अच्छा रहा लेकिन कंपटीशन का इंटेंसिटी के कारण सेल्स का भी प्रेशर ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री में है क्योंकि लोगों को बहुत पैसा मिला लास्ट ईयर और वो जितने लोगों को पैसा मिला और नए इंट्रेंट आए वो सब अभी कंपटीशन का जो हीट है वो फेस कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि इस साल इंटेंसिटी कम रहेगा और अगले साल और ज्यादा कम रहेगा तो इस कारण से कंपटीशन का इंटेंसिटी और कुछ हमारी भी कमियां रही तो इसलिए सेल्स पर स्क्वायर फीट कम रहा फिर भी हमारे क्लोज कंपटीटर से हम 750-800 रुपए स्क्वायर फीट हमारा क्लोज कंपटीटर है जो सबसे अच्छा कर रहा है तो हमारा भी 750-800 रुपए स्क्वायर फीट है और हमारा भी कॉस्ट 165 रुपए स्क्वायर फीट है जो कि हमारे क्लोज कंपटीटर का है सबसे बड़ा फर्क जो एबिटा मार्जिन पे प्रेशर का रहा वो ये रहा कि लास्ट ईयर हमारा जो कॉस्ट है वो पर स्क्वायर फीट 200 रुपए स्क्वायर फीट रहा पूरा एवरेज पूरे साल का जो कि हम अब नीचे ले आए हैं और 165 रुपए ले आए हैं तो अगर हमारा सेल सेम रहेगा और 35 रुपए स्क्वायर फीट का हमारा कॉस्ट कम हो गया तो सेल्स भी रहने से हमारा करीब करीब 4% एबिटा मार्जिन इस साल बढ़ेगा कॉस्ट कम होने के कारण. ओके करेक्ट करेक्ट. And I want to the panel on the same point on this competition side, sir. In the coming time, Reliance 10 or Reliance the retail is coming out with the aggressive number of stores in up to 300 cities in next 4 to 5 years. So how do you see this competition is again going to intensify further, sir, on this basis? We are catering to totally different segment and we are catering to lower middle class and our average ASP is only, you can say garment ASP is 270 to 300 rupees. Okay. And I think the Reliance Rents or FBB or Max, their average selling price is more than 500. Okay. Then the total segment is different and in our segment there is only Vishal Mega Mart and V-Mart, two organized players are only there. Okay. And last question is, sir, as per the company QT, if I think conference call company mentioned to project the around 100 stores by March 19, but at present company is having operating stores around 77 level by 19 level. So how company is going to, the company is going to extend this 100 store target by FY20 or will be beyond it, sir? This year we will be opening somewhere around 25 to 30 stores. And total area will be somewhere around 11.5 to 12, 1.2 million square feet. Okay. Then we would be adding somewhere around 0.3 million square feet this year also. Okay. As we have increased our area from 5.5 to 9 lakh square feet last year. Okay. Good. And my last question will be on this, the company mentioned it, that in this FY19 company has incurred external expense of on basis of this CDR of around 26 crore. So this is a one-time expense or company is going to incur? This was one-time expense as we were committed in CDR and now we had paid all the bankers and our all the securities and shares are free. Okay. Okay. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Yeah, okay, sir. Before we take the next question, a reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. The next question is from the line of Varshit Shah from MK Global. Please go ahead. Hi, Ramji. How are you? Good afternoon. Varshit, can you speak a little closer to the answer, please? Can you hear me now? Your voice is not audible, sir. Okay, I'm hearing it. No problem. Go on. Varshit Shah? Hello? Am I audible? You are audible. You may go ahead. Okay. Hi, Ramji. Good afternoon. Good afternoon. Achha, Ramji, just one thing on the overall industry pressure. So, I think this industry pressure, I think in the middle of the year around Diwali and all, I think it was higher. Do you, aapko lagta hai ki ab thoda sa sanity aa rahi hai market mein, thoda sa more sense is prevailing now in the market than vis-a-vis it was 6 months ago? As you know, boss, last year private equity ने 5-6 बड़ी कंपनियों को पैसा दिया और उस पैसे से उन्होंने अगल-बगल में सारी दुकानें खोली. तो मेरे ख्याल से वो जितने प्लेयर थे, most of them are now facing a lot of problem क्योंकि उन्होंने अंधाधुंध ग्रोथ किया और सिस्टम और प्रोसेसेस लाने में थोड़ा नाकामयाब रहे वो लोग. तो मेरे को लगता है धीरे-धीरे ये प्रेशर कम हो रहा है और जो कि हर इंडस्ट्री में होता है, जो फिटनेस रहता है वो आगे बढ़ता है. तो हमको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और अभी भी इंडस्ट्री पैरामीटर से हमारी सेल अच्छी है. तो मेरे को लगता है कि जो कंपटीशन इंटेंसिटी है वो कम होगी आगे. राइट. अच्छा, एंड वन मोर थिंग ऑन द ऑपरेशनल फ्रंट. सो ओवरऑल आवर रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट फॉर फुल ईयर इज 794 रुपीज. फॉर न्यू स्टोर जो ओपन हुए रहेंगे उनका कितना होगा? लास्ट मे बी वन ईयर में जो ओपन हुए रहेंगे स्टोर, वन या वन हाफ ईयर में उनका अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कितना होगा? करीब 500-550. राइट. तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है ऊपर आने के लिए, राइट? अगर यहाँ पे एकदम डेल्टा है, ये जैसे जैसे मैच्योर होंगे स्टोर जो कि मेरे को लगता है अगले 6 से 12 महीने में होंगे, तो इनकी सेल मेरे को लगता है 800,000 रुपए स्क्वायर फीट, 900 रुपए स्क्वायर फीट होनी चाहिए. राइट. और तो फिर बाकी जो इसके अलावा जो स्टोर है उनकी कितनी होगी सेल्स, आई मीन रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट? उसकी करीब करीब 900-950 रुपए स्क्वायर फीट होगी. Right. तो यहाँ पे मतलब 550 का 800 करना कोई बड़ी बात नहीं लग रही मुझे. नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. ये धीरे धीरे मैच्योर होंगे. इनके वहाँ के लोकल टेस्ट को हम समझ रहे हैं, डेटा आ रहा है, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो जाएगा. एंड रामजी, वन मोर थिंग, आई थिंक वी थोड़ा इन्वेंट्री थोड़ी सी इज हायर दिस क्वार्टर, तो फिर Q1 में कुछ इनिशिएटिव्स होंगे मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह के, जिससे इन्वेंट्री को फटाफट लिक्विडेट कर सकें, और दिस विल बी देयर फॉर टिल द नेक्स्ट विंटर सेशन. आपको फर्स्ट क्वार्टर में भी एंड में इन्वेंट्री बहुत कम दिखेगी, और दो क्वार्टर के अंदर आपको 100 दिन से नीचे का इन्वेंट्री दिखेगा. ओके, दैट इज हेल्पफुल. आई थिंक आई विल कम बैक इन द क्यू for further follow-up. Thank you. The next question is from the line of Neeraj Mansingka from Goldman Sachs. Please go ahead. Hey, Ramji, hi. Your question is on the same store ka average realization. Agar aap 2 saal pehle dekhenge, to apna 140 crore ka revenue, 100 crore ka revenue tha. Aur us samay apna approximately 10 mahine ka 850 rupaya tha. To wo jo store the 2 saal pehle, वो अभी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके रियलाइजेशन कितने रहेंगे? ये डिटेल मैं आपको अलग से दे दूंगा. ये स्टोर वाइज ईयर वाइज मेरे पास नहीं है अभी डेटा. एक साल पुराने स्टोर कैसे कर रहे हैं, 3 साल पुराने स्टोर कैसे कर रहे हैं, और 5 साल पुराने स्टोर कैसे कर रहे हैं, तो ये डेटा मैं आपको बाद में दे दूंगा. लेकिन एवरेज हमारा जो पुराने स्टोर जो मैं हम लोग पकड़ते हैं कि भैया जिन स्टोर को 1 साल हो गया है हम उसको पकड़ते हैं सेम स्टोर, तो सेम स्टोर का जो हमारा पूरा साल का वो जो 950 रुपया रहा है पहले वाले का, और जो नए स्टोर रहे हैं वो 550 रुपए स्क्वायर फीट के करीब रहे हैं. तो ये ओवरऑल ये है सिनेरियो. और धीरे धीरे धीरे धीरे जो नए स्टोर खुले हो मैच्योर होंगे, तो मेरे को लगता है कि ये वापस 800 850 900 रुपए स्क्वायर फीट में आएंगे. नहीं, मेरा थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करने ये समझने के लिए ये था कि अगर जो आज से 2 साल पहले 1100 रुपया स्क्वायर फीट महीने का था स्टोर, वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं या उनका भी सेल्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो गया कॉम्पिटिशन? जैसे कि अगर सेम स्टोर डीग्रोथ रहा अपना 5%, तो सबके ऊपर ही प्रेशर है. हाँ, इसीलिए सेम स्टोर 5% का डीग्रोथ है, लेकिन केवल 5% का ही डीग्रोथ है. ओके, और कुछ कॉम्पिटिशन के बारे में बता सकते हैं कि बाकी लोगों के कैसे इम्पैक्ट हो रहा है उनका, या मतलब स्टोर का रेवेन्यू? कॉम्पिटिशन का आप जरूर से एक बार देखिएगा, जो लोग लिस्टेड है उनका तो आपको मेरे ख्याल से डिक्लेयर रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी का आपको एमसीए के उससे मिल जाएगा कि मेरे ख्याल से एवरेज अगर हम लोग अगर 750-800 रुपए स्क्वायर फीट कर रहे हैं, तो वो लोग 550-600 रुपए स्क्वायर फीट कर रहे हैं, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है. तो ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. तो मेरे को लगता है इसीलिए उनका सबका पेमेंट अभी ऑलरेडी 5 महीना 6 महीना क्रेडिटर का पेमेंट है उनका. तो धीरे धीरे जो उन्होंने 100 दुकानें 150 दुकानें 50 दुकानें सबने खोली थी, वो अभी लगातार दुकानें बंद हो रही है. तो वो इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है. जो अगला 1-2 साल में जैसे जैसे हम और मैच्योर्ड होंगे, वो इंटेंसिटी और कम होगी, क्योंकि बेच तो सब वही कपड़ा ही रहे हैं. तो कोई घर से पैसा लगा रहा है, कोई प्राइवेट इक्विटी का पैसा जला रहा है, कोई कैसे भी करके वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं. तो जैसे इंटेंसिटी कम होगी, वैसे हमको लगता है जो बचेंगे वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बनेगी. ओके राम जी, और प्रोडक्ट के बारे में आपने काफी इन्वेस्टमेंट किया था पास्ट में, प्रोडक्ट डिजाइन करके आउटसोर्सिंग का प्लानिंग कर रहे थे, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए. लाइक प्राइवेट लेबल और आउटसोर्स्ड प्रोडक्ट, उसका कैसा लग रहा है, एंड हाउ द मार्केट एक्सेप्टेंस वॉज देयर फॉर दोज प्रोडक्ट्स? कोई भी नई चीज करते हैं तो उसमें चैलेंजेज आते हैं. हमारा जो प्रोडक्ट वाला में भी थोड़े चैलेंजेज हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म विजन है और वो बहुत अच्छा करना चाहिए. उसमें कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिके हैं, कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे नहीं भी बिके हैं. तो धीरे धीरे उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए. प्राइवेट लेवल में हमारा दो तरह का डेफिनेशन है. एक प्राइवेट लेवल जो हम अपने वेंडर से ही अपना लेवल देके बनवाएंगे, और एक प्राइवेट लेवल है जो हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बनवाएंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला का कंट्रीब्यूशन अभी 5% ही है, और बाकी जो वेंडर से बनवाएंगे उसका धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है. वो 20-25% ऑलरेडी हो चुका है, जो इस साल और ज्यादा बढ़ेगा. और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का हम खूब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो जैसे जैसे हमारा बहुत अच्छा पकड़ेगा वैसे वैसे उसको ग्रो होगा उसका कंट्रीब्यूशन. अच्छा, और इन्वेंट्री के बारे में तो बता दीजिए, इन्वेंट्री जैसे ग्रो हुआ था क्या कारण से हुआ था एंड कैसे आप? इन्वेंट्री के तीन कारण है जो इन्वेंट्री इस बार ज्यादा हो गया. एक कारण तो जो हमने प्रोडक्शन किया कपड़ा लेके, तो कपड़ा का भी हमारा इन्वेंट्री बढ़ा और कपड़े का जो WIP है उसका भी इन्वेंट्री बढ़ा, एक कारण वो था. दूसरा कारण था कि हमने बैंगलोर में एक वेयर हाउस खोला था कि जो साउथ की दुकानों को कैटर करने के लिए, तो वहां पर फुल लॉरी का लोड नहीं बनने के कारण बैंगलोर का इन्वेंट्री को हम बहुत अच्छा से यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो हमने अब बैंगलोर का वेयर हाउस हमने बंद कर दिया, तो उसके कारण इन्वेंट्री बढ़ा. तीसरा विंटर का थोड़ा सा ओवर बाइंग हुआ और उसके कारण विंटर का इन्वेंट्री स्टकअप हुआ. तो ये तीनों नजर में है और मेरे ख्याल से आपका इस क्वार्टर में भी बहुत अच्छा लिक्विडेशन होगा इन्वेंट्री का और नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 100 दिन से नीचे का इन्वेंट्री मिलेगा हाफ ईयरली एंडिंग. अगर आपका विंटर का प्रोडक्ट अभी जैसे स्टकअप हो गया तो नेक्स्ट विंटर ये वो एम्प्टी होगा ना, या इट वॉज जेनरिक? उसका परसेंट है, उसके बाद भी 100 दिन से नीचे होगा इन्वेंट्री. अच्छा ठीक है. और अपन लास्ट क्वेश्चन, और वी हैड प्लान दैट हम लोग स्लो डाउन करेंगे केपेक्स में, बट अभी तो आप बोल रहे 25-30 स्टोर ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा कैन यू एक्सप्लेन दैट? अभी इस साल का हमारा करीब करीब कैश फ्लो हमने बनाया है तो 100 करोड़ रुपए का करीब का कैश फ्लो हमारा निकल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर. वे में हमने यही बनाया कि 3 लाख स्क्वायर फीट में हमारा करीब करीब 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, तो हम लोग 3 लाख स्क्वायर फीट करीब करीब खोलेंगे. ओके. और जो कि मेरे ख्याल से थर्ड क्वार्टर से खुलना चालू हो जाएगा. बेसिकली अगर अपना कैश फ्लो अगर सिर्फ ऊपर नीचे हुआ तो स्टोर एडिशन भी ऊपर नीचे करेंगे मेरे ख्याल से. कैश फ्लो बहुत मिनिमम मैंने पकड़ा है और ये सारा 750 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ा है मैंने कैश फ्लो. अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है. ओके थैंक यू, आई कम बैक इन द क्यू. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ राजीव भारती फ्रॉम इंडिया निवेश, प्लीज गो अहेड. So my question is on the distribution center. You'll hit close to, I mean, surpass 100 stores by the end of the year. So there should be a distribution center you must be planning, right? And what are the capex you want to do there? And the second question is in terms of, is there a reclassification in the employee cost? Because that has gone down and your other expenses line item has shot up despite rent being down for the year. Can you clarify these? मैं अपने इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी जो कंट्रोल मैकेनिज्म में आया है वो है हमारा जो एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 200 रुपए स्क्वायर फीट था वो 165 रुपए रहेगा इस साल एवरेज. तो जो 35 रुपए स्क्वायर फीट का हमने खर्च कम किया है वो अगर 750 से 800 रुपए स्क्वायर फीट में भी 4-4.5% का एबिटा मार्जिन बढ़ाता है. तो हमने जो नए नए बहुत कॉस्टली लोग रखे थे, हमने सोचा था कि भाई एक्सपेंड करेंगे और उन लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो वो एक कॉस्ट हमने कम किया है. और भी बहुत सारे बैंगलोर वाला वेयर हाउस बंद कर दिया और बहुत सारे रेंटल हमने कम कराए हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट पे बहुत कंट्रोल लेके आए. और इस साल का हमारा प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो होगा 165 रुपए स्क्वायर फीट का होगा. उसमें मैन पावर में भी जो फ्रंट एंड में मैन पावर है उसमें भी बहुत रेशनलाइजेशन किया हमने. सर इस क्वार्टर में जो एम्प्लॉय कॉस्ट जो कम है आपका 14 करोड़ के आसपास है, जबकि ओवरऑल रन रेट फॉर द 9 months वॉज क्लोज टू 20 करोड़. इस बार क्या हुआ है? वो 14 करोड़ है इस बार इस क्वार्टर में Q4. जो लोग छोड़ के गए उनको ESOP दिया हुआ था, तो जो ESOP का कन्वर्जन होना था 3 साल बाद, तो जिनका 1 साल का बुकिंग भी था या 1 साल जिनको हो गया था उनका खर्चा बुक हो गया था, तो उन्होंने छोड़ दिया, तो ESOP वाला रिवर्स हो गया खर्चा, तो वो पूरा खर्चा कम हो गया है. ओके एंसर कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए जो केपेक्स है, इज देयर अ विजन? डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए अभी मेरे को लगता है कि जब तक हम 15 लाख स्क्वायर फीट तक नहीं पहुंचते हैं तब तक का भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, हमने यही फाइनल किया है कि अभी साउथ या और ईस्ट में अभी नहीं खोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. हमारा जो नॉर्थ वाला है और अभी हम नॉर्थ और ईस्ट में ही ज्यादा फोकस करके दुकानें खोलेंगे, तो अभी यही हमारा करीब करीब 1.5 मिलियन तक चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. तो ये आप 21 में करने वाले हैं, तो उसमें व्हाट इज द नंबर इन द सेंस आपका पर स्क्वायर फीट कितना होगा एंड व्हाट इज द साइज यू आर लुकिंग फॉर, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ द केपेक्स? ये सारा डिपेंड करता है कि कितने स्क्वायर फीट का हम खोलेंगे. अभी 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट तक हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने का दरकार नहीं है, और अगर कभी खोलते भी है तो ये 200 रुपए स्क्वायर फीट का इन्वेस्टमेंट होता है. रिटेल एरिया पे करीब करीब 200 रुपए स्क्वायर फीट का, बाकी का हेड ऑफिस का और वेयर हाउसिंग का इन्वेस्टमेंट होता है. Okay, and sir, the last question, why is there a sudden spike? I mean, the other income has shot up substantially this year for the full year versus last year. So 3.3 crore ka 10 crore ka versus 10 crore hai is saal. Any particular reason here? Other income kya pa? Dekhi other income ka kya? Ek minute Vipin ji dekh ke bata. Other income bada hai. Income tax ka refund aaya tha ek. Aur ek CCD ka jo hamara humne bhi CCD le rakha tha TPG ka. Okay. So, वो अदर इनकम में है और म्यूचुअल फंड में जो हमने पैसा वगैरह जमा कराया था वो अदर इनकम में है थैंक्स अ लॉट सर दैट्स ऑल इट थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ मयूर गतानी फ्रॉम ओएचएम ग्रुप प्लीज गो अहेड हाय गुड आफ्टरनून सर व्हाट वाज योर कैश फ्लो फॉर FY19 यू आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो ऑफ FY19 यस सर Yes, we are very comfortable and we have paid back our all the CDR obligation. And now we are very much comfortable and we would be having surplus fund of 100 crore around for opening new stores in 1920. Okay, so this year you are saying approximately 100 crore of free cash flow you can generate. I mean, cash flow you can generate and then you will do the capex out of it only. Yes, this will be done through EBITDA profit and our reduction of inventory. Okay, and I mean, what is the guidance on the EBITDA margin this year? It will be somewhere around 8 to 9%. Okay, and 25 stores is the expansion plan? Yes. Okay. That will be somewhere around 0.3 million square feet. Right. Thank you very much. All the best. Thank you. Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. The next question is from the line of Ankit Babil from Subkam Ventures. Please go ahead. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, a couple of questions. The gross margins since last two quarters have been declining. In this quarter also, it is down by some 100 basis point. So what is the reason for the same? Gross margin ka bahut accurate anumaan lagana bahut mushkil hai. Thoda sa bhi maal agar koi slow bikta hai, to humko discount deke bechna padta hai. और फ्रेश का माल जितना ज्यादा बिकता है उतना ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है हमारा ग्रॉस मार्जिन लेवल जो रहता है बिफोर डिस्काउंट वो 35% 36% के आसपास रहता है आफ्टर टैक्स और अगर हम डिस्काउंटिंग ज्यादा करते हैं तो वो 28-29% आ जाता है डिस्काउंटिंग कम होता है तो 31-32% आ जाता है इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि भैया आपका माल कैसा बिकता है जो डिजाइन आप नया खरीदते हैं सो एनी टारगेट सर व्हाट Gross margins we are targeting. हम हमेशा 30% के आसपास का इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो अभी मैं जितना prediction बता रहा हूँ, ये सारा 30% के आसपास का margin के ऊपर है. Okay, okay. And sir, what kind of sales per square feet you are targeting in FY20 on a weighted average basis, considering that you open some 20-25 stores and everything? It will be somewhere around 750 rupees per square feet. Okay. For the whole year. Okay. And so since you plan to open another 25 to 30 stores in FY20, which means your cost would again increase due to this, because the sales and at the same time sales in the new stores would be less. So again, could there be pressure on margins? Because apna kharcha bad jayega aur sales aayega nahi. What happened in FY19? Ye sara depend karta hai ki hum kitna aur manpower abhi head office mein badhate hain. तो अभी हम यही जो हमारा अभी मैन पावर है हम पिछले बार बढ़ा के देख लिए हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैन पावर कॉस्ट को कंट्रोल रखते हुए ही एक्सपेंशन करेंगे और जो अपना मैन पावर कॉस्ट और वेयर हाउसिंग खोला हमने बेंगलोर में वो भी अभी नहीं करेंगे अभी नॉर्थ में ज्यादा दुकानें खोलेंगे ईस्ट में ज्यादा दुकानें खोलेंगे और इसी वेयर हाउस से कैटर करेंगे तो सर यार एम्प्लॉय कॉस्ट पहले जो फ्रंट एंड का कॉस्ट 50-55 रुपए स्क्वायर फीट था मैन पावर का वो अभी ऑलरेडी 39 रुपए स्क्वायर फीट आ गया और हम कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं कि इसको 35 रुपए स्क्वायर फीट लेके आए ओके सो इन एब्सोल्यूट टर्म्स आपका FY19 में एम्प्लॉय कॉस्ट वॉज 75 crores सो वॉट यू आर टारगेटिंग इन FY20 considering whatever expansion plans you have and whatever cost reductions you have already taken I mean quarterly पे क्या 15 crore के आसपास ही रन रेट रहेगा कि what could it be? I mean, absolute terms of what you are targeting. The 75 crores to go to. Absolute term mein nahi bata sakte hain, lekin humne employee cost ko bahut rationalize kiya hai. Aur ye industry parameters se bahut reasonable rahega. Ye aap hamare agle PL account balance sheet mein dekh sakte hain. So the 15-20 crores run rate sustain ho sakta hai on a quarterly basis? जो अभी ग्रॉस में बोलना सही नहीं है इसमें अभी हमने जो प्लानिंग किया है वो 65 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास का नेशनल प्लान है हमारा मैन पावर कॉस्ट के ऊपर. ओके 65 रुपीज. ओके सर दैट इज हेल्पफुल. ओके सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. The next question is from the line of Varshit Shah from MK Global. Please go ahead. Hi, thanks for the follow-up opportunity. Ramji, agar main dekhunga ki agar for next year, if you want to do 9% margin and new stores jo next year open karne hai, 20-25, if they start coming in 3Q, तो मोटा मोटी द लार्जर पिक्चर इज दैट के जो 550 पर स्क्वायर फीट वाले जो स्टोर है उनको रैंप अप बहुत ज्यादा करना पड़ेगा सो दैट यू गेट एन एसएसजी ऑफ से ओवरऑल एग्रीगेट कंपनी लेवल पे एसएसजी ऑफ 7-8%. तब जाके शायद ये 8-9% के बिट मार्जिन गाइडेंस अचीव होगा. एम आई करेक्ट इन दिस कैलकुलेशन? ओवरऑल जो सिनेरियो ये है कि हमारी पुरानी दुकानें 950 स्क्वायर फीट कर रही है और जो नई दुकानें हैं जो लास्ट हम लोग बोल रहे हैं कि एक साल पहले खुली है वो अगर 500-550 स्क्वायर फीट कर रही है तो उसको हम लोग कैसे 100-150 स्क्वायर फीट इस बार बढ़ाए इस साल में. पहला टारगेट हमारा वो रहेगा और अगर आप वो 100 रुपए स्क्वायर फीट भी बढ़ा लेते हैं तो आपका एवरेज आराम से जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 750-800 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा अगर नई दुकानों का थोड़ा कम भी रहे तो. और नई दुकानें करीब करीब 3 लाख स्क्वायर फीट खुलेगी जो कि सेकंड हाफ में रिफ्लेक्शन आएगा उसका सेल. तो ये जो 750 रुपए स्क्वायर फीट 550 वाली है वो कितनी दुकानें होंगी कितना एरिया होगा? ये जो हमने लास्ट ईयर 3.5 लाख स्क्वायर फीट खुला है उसको अभी मोटा मोटा एक साल नहीं हुआ है तो वो दुकानें मेनली है जो 3.5 लाख स्क्वायर फीट लास्ट ईयर हमने खोला है. राइट. ठीक है आई अंडरस्टैंड. तो मतलब वहां पे अगर आप बोल रहे हैं कि 150 रुपया स्क्वायर फीट में अगर आप रेवेन्यू इंक्रीज कर पाए 550 का 700 भी आपका 9% एबिटा मार्जिन पॉसिबल है. एकदम पॉसिबल है क्योंकि 9% एबिटा मार्जिन सिंपल है. आप कैलकुलेशन लगाइएगा कि अगर हमारा 750 रुपया स्क्वायर फीट भी होता है तो और हमारा अगर कॉस्टिंग 165 रुपया स्क्वायर फीट होता है तो ये एबिटा मार्जिन करीब करीब 9-10% बैठता है जो कि मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर 8-9% ही बता रहा हूं. Okay, I understand. Understand. Thank you. Thank you. Before we take the next question, a reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one now. The next question is from the line of Neeraj Mansinga from Goldman Sachs. Please go ahead. Yeah, agar aap inventory, aap bol rahe ki gross, obviously margins are a function of how you dispose of the inventory. So, agar aapka inventory aap dispose karna chahoge to Q1 ka number bhi thoda sa impact rahega because gross margin would be lower. Right way to look at? Haan, thoda sa impact reh sakta hai. Lekin overall, this would be beneficial for the company. Okay. Aur jo kitna expenses tha jo aap jo employee expenses mein apne reverse kiya tha for your ESOP for the quarter? ये पूरा मेरे ख्याल से आपको अलग से मैं फिगर दे दूंगा लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है मैन पावर कॉस्ट का. हमने बहुत वेस्टलाइज किया है फ्रंट एंड को भी और हेड ऑफिस में भी मैन पावर कॉस्ट को. अभी मेरे ख्याल से हेड ऑफिस का कॉस्ट हमारा 1,63,00,000 रुपया है केवल 9 लाख स्क्वायर फीट का जो कि इंडस्ट्री में मिनिमम होगा मेरे ख्याल से. अच्छा ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one. The next question is from the line of Sabyasachi Mukherjee from Centrum Broking. Please go ahead. Yeah, hi. Thanks for the opportunity, Ramji. Just clarify one thing just you said before. You'll be opening around 25 to 30 stores this fiscal with the 100 crores of cash generated in last fiscal. Am I right? Again, tell me who. Hello. Yeah, so I was asking that you are planning to open around 25 to 30 stores this fiscal as in FY20. Yes. Cash generated last year, FY19, around 100 crores you said, right? No, I am talking about this year our cash flow is showing a surplus of 100 crore. Out of this we will be opening 3 lakh square feet area and the investment on this will be around 70 to 75 crore. What was the cash generated from operations in FY19, if I may ask? You are talking about how much cash generated in 18-19? Yes, yes. That will be even... Operationally, whatever EBITDA was there, that is the cash flow we have generated. Like 47 crore EBITDA we had done in 18-19. That was the cash flow generated, and we had paid back our CDR obligation of 26 crore. So 47 crore is around roughly EBITDA, but what was the working capital drag? Because I see, you know, the inventory numbers have worsened compared to FY18 and FY19. There must be some working capital drag. That we have to see further. You can take this question in next 2-3 days. Okay, okay. And regarding the store openings, so you'll be opening around 25 stores, and the capex would be around 75 crores, you said. Yes, including the inventory capex also, working capital also. Our capex is only 11 to 1200 rupees per square feet. Rest we have to invest in some stock also. The stock would be around 1500 per square feet? 1200 rupees per square feet around. 1200. So both put together around 2500 rupees. Yes. And that comes to 70 to 75 crore rupees. Yeah, and what would be the average store size? Around 10,000 square feet. 10,000. And do we intend to go into new territories or no, this time we would be much more focused on the cities in which we are present right now. Like more and more stores opening in Patna or Guwahati or Varanasi or any town in which we are presently there. Okay, okay. And what about north? As in, you had some stores in Jammu and Himachal, if I'm not wrong. How are the stores, performing there? Jammu was not doing good, and we would be closing that store in near future. Okay, okay, okay. Any other stores you intend to close down? No, we had closed one more store, that is Bangeli store, and maybe one more. It will close in near future. Okay, fine. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Varshit Shah from MK Global. Please go ahead. Thanks. To follow up, Ramji, if you could explain the elaborate about the 100 crore cash operational cash flow which you mentioned earlier. So how that would come? I mean, how much EBITDA and something like that? No, broad working which you would have done. Suppose if we do a sale of somewhere around 900 to 1000 crores and we do a EBITDA of 8%, then it is 80 crore of EBITDA will be there. And rest will come out from inventory minimization, okay. Inventory liquidation. Right. So if I assume 950 crores of revenue and 8% of EBITDA margin, that comes to 75 crores. Yes. And you are saying another 25 crore you will extract from working capital in spite of expansion. Yes. Build up of new higher inventory for new store rollouts. Yes. Okay. So are you saying that net your inventory days would actually come down by almost 40-45 days from the current one? Yes, it will be in next two quarter. I think our inventory days will be below 100. Below 100? Yes, sir. Okay. So these are the two main drivers, right? EBITDA and inventory liquidation. Yes. Okay. Understood. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Rajiv Bharti from India Nivesh. Please go ahead. Thanks for the follow-up, sir. Sir, ek refurbishment ke baare mein puchna tha. Usually, a 3 saal purana store, you should be refurbishing every year, right? And so is that understanding right? And what is the refurbishment cost per square feet you incur? Refurbishment hamara aisa kuch nahi hai ki ek time mein hota hai. Continuously kahin pe bhi jo problem ya rang karana hai ya AC theek karana hai ya AC ka compressor replace karna hai, kyunki LED light lagate hain hum log, to LED light ka life hum achhi company ka lagate hain, to kareeb अच्छी लाइफ है उसका कोई कम नहीं होता है लुमेक्स वगैरह और गंडोला का कोई डेप्रिसिएशन होता नहीं है तो बहुत ज्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रिफर्बिशमेंट में कॉस्ट नहीं है और जो होता है वो हर महीना हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक बजट है उसके अंदर हो जाता है. So for the last year, what was the spend? जो 165 रुपए स्क्वायर फीट का हम बता रहे हैं इसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट इनबिल्ट है. Okay. And sir, lastly, the conversion, the footfall conversion, what is the rate, your number? अभी footfall conversion, footfall बहुत अच्छे से calculate नहीं कर रहे हैं. अभी हम footfall counting machine लगा रहे हैं हर जगह. तो उससे correct footfall आएगा हमारा. अभी footfall का बहुत अच्छा counting का system नहीं. All right, sir. Thank you, sir. Thank you. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one now. Participants to ask a question, you may press star and one at this time. The next question is from the line of Sandeep Karmawat, an individual investor. Please go ahead. Yeah, very good afternoon. I want to ask you about your SAP HANA rollout. Is it done or is it still in progress? Can you come once again? Yeah, so there was a SAP software rollout planned for the B2 retail. So is it done or is it still in progress? You are talking about e-commerce or what? What rollout you are talking about? SAP system. Yes, it will. It is going on. PwC has been implementing this. And again, they are giving us the time for 1st of July. And what will be the benefit out of this system? All the reports will come out very easily. That is the main benefit. And the overall production system will be a bit more efficient and fast. Okay. Will it also help you in inventory control? We are testing RFID tags in one of our stores. And if that is done perfectly, I think that will make huge difference in inventory control and stock takes mechanism. And we are doing some project on that. Okay. Thank you. That's all from my Thank you. Thank you. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question, you may press star and one now. The next question is from the line of Prakash, an individual investor. Please go ahead. Good afternoon, sir. Earlier, we were having a very good EBITDA margins of more than 9%, close to 10% around. When would you see that being achieved? Will it take another 2 or 3 years? Let's see. We can just plan. And this year, we are planning, as I have told you earlier, that this year, if we achieve a sales of 750 rupees per square feet, we can achieve a EBITDA margin of 9 to 10% this year only. Oh, okay, sir. As our cost is minimal this year, okay. Going forward, we have actually been waiting for a long time to see a healthy EBITDA margins and all, but somehow due to competition and all it's lagging. But it will definitely be a happy turnaround if it happens in FY20. Yes, we are fighting for that. Yeah. Another thing, Akash would be handling both the roles of CEO as well as director. What would be his additional responsibilities? Yes, he would be handling the overall, all the direct reportees like operation, finance and supply chain and everybody will be reporting to him. And he will be reporting to me and board. Okay. Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Ladies and gentlemen, on behalf of Antique Stock Broking, that concludes this conference. Thank you for joining.